Bismillahirrahmanirrahim. Bugün konumuz inşallah sahabe-i kiramdan Hasbül Habeş Hazretleri'nin hayatından inşallah bazı damlalar nasip olsa. Sahabelerin hepsini tabi severiz muhteremler. Sevmemiz gerekiyor. Her biri Peygamberimizden feyiz alan manevi yıldızlar her biri de. Yalnız sahabe arasında da bir tabi farklar var. Ne gibi bunlar? Derece açısından bunların farkları var. Yine herkes sahabeden birini biraz daha fazla sevebilir. Bu sevgi tabii kötü bir şey değil, engel değildir. Ancak bazıları, yani Şia grubundan olan kişiler, onlar mesela Hazreti Ali'yi fazla sevmekle ifrata gittikleri için ne yapıyorlar bu defa? Diğer sahabelere kızıyorlar, onlara buz ediyorlar, hatta onlara küfrediyor Allah korusun derler. İşte bugün konumuz olan Hazreti Habeşi Hazretleri, o da tabi sahabelerden, ilk Müslümanlardan, ilk müezzinlerden kendisi. Onun diğer bir özelliği de Allah yoluna Celle Celaluhu çok eza, cefa çekmesi onun özelliği de. Gerçekten sahabeleri tanımamız gerekiyor. Sahabeler İslam'ın temel taşları. İçimizden bazen geçirebiliriz. Keşke biz de sahabe olsaydık. Biz de o asr-ı saadete erişseydik diye içimizden geçebilir. Böyle bir temelimiz olabilir. Ama düşündüğüm zaman İşin gerçeğine erdiğimiz zaman sahabe olmak hiç de kolay değil. Hiç de kolay değil. Onların çektiği çileler, içkin ızdıraplar. Mesela geçen gün aklıma geldi kendi hayatımda. Ayağımdan rahatsız geldi ayağıma, sol ayağıma. Yani bir çekme ağrı geldi. Ayağımı kaldıramıyorum bile. Abdest alıyorum lavaboda. Sıra ayağımı yıkamaya geldi. Sağ ayağım sağlam. Onu kaldırabileceğim. Ama sol ayağım üzerinde durmam gerekiyor. Çünkü ayağım üzerinde duramayacağım. O anda aklıma sahabeler geldi muhteremler. Onlar geldiler. Ömürlerinin çoğu Mekke-i Mükerreme'de baskı altına geçti ömürleri. İşkenceli geçti. Medine döneminde elhamdülillah İslam devleti kuruldu ama ömürde yine savaş meydanında geçti. İslam devleti yaşaması için tabii. Ne demek onların savaşa girmeleri? İki saf iç içe giriyorlar. Karma karışık oluyorlar. Kılıç, mızrak yaraları, oklar giriyor. Bazıları bir savaşta 70 lira aldı, 70 lira muhteremler. Hele o giriyor, ok. O girmesi kolay giriyor. Çıkması zor. Olta gibi yani. O giriyor. Daha çıkarırken gelmiyor tabii. Olta gibi yapışıyor. O dönemde cerrah yok. Uyuşturucu bir ilaç yok. Ne yapıyorlar? Okları böyle çekerek ete böyle parçalanıp çıkıyorlar. Bunun gibi parmağı kesilen, kolu tamamen kopanlar, ayağından, göğsünden yaralananlar, onlar böyleyken bir savaşta çok yaralıkları halde, yaralar içerisinde ne abdestten geri kalıyorlardı, ne namazdan geri kalıyorlardı. Yine yaralı henüz daha iyi olmadan İkinci bir savaşta giriyordu muhtemelen bakınız böylece. Yani bizler ayağımız biraz ağrınca, benim biraz ağrınca abzama üşeniyoruz. Demek ki sahibi olmak onların hakkıymış, yani onlara da layık muhtemelen. Allah'ın da hepsi razı olsun inşallah. Konumuz Hazreti Bilal Habeşi. Habeşi Arapça'da sonuna ye gelir. Buna ya-i nisbiye deniyor. Mesela Bağdadi, Bağdatlı, Basri, Basralı, Habeşi de Habeşi anlamına geliyor. Hazreti Bilal'ın ailesi kökeni Habeşistan'da. Bunlar nasıl olduğu bilinmiyor. Mekke-i Mükerreme'de kür olarak bulunuyorlar kendi ailesi. Hazreti Bilal Hazretleri de ne yazık ki köle olarak dünyaya geldi Mekke-i Mükerreme'de. Köle olarak dünyaya geldi. Düşünün ki o zamanda, o dönemde köleliğin yaşadığı şartlar ortamı düşünelim. Yani insan diye kim yüzüne bakmıyor. Efendisi, yani o kölenin sahibi yemek yerken köle ayakta onu hizmet eder. Su ver, şunu al, bunu getir derken hep ayakta. Sonra o efendisi olan çoluk çocuğu doyarlar. Kalan işte etin kemiğidir, çobana biraz suyu dökülmüştür, ekmek kırpıntıda kalmıştır, onlara köle verirler. Kül onları döküp bekler yemesi için. Abi ürün yani çok abi ürün bir kedi köpek gibi muhtemelinde. O demek ki köle böylece. Hazreti Bilal Hazretleri de annesi köle, babası riba köle. Köle olarak dünyaya geldi. Annesi var ama annesi köle. Efendisinin emrinde. Efendisi izin verirse gidip yavrusu Bilal'ına süt verecek. İşte ağlasın. Bakan yok mu teyemler? Zavallı Bilal, köle olarak bebekliği geçti. Sonra artık dişi falan çıktı. Anneci eline kuru bir arpa ekmeği verirdi. Hazreti Bilal onu artık kemire kemire ona geçinlere baktı. Teyemler. Ne biberon var, ne mama var böylece, ne bir şey var. Hazreti Bilal çocuğu çağına geldi. Tabii köle. Sokağa çıksa ona müdahale çünkü onunla köle diye gözüne bakılıyor, o yüze bakılıyor, aşağılanmış olarak bu şekilde çocukluğu geçti, gençliği geçti. Derken elhamdülillah Mekke-i Mükerreme'de İslam'ın güneşi doğdu. Son Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Belhaman'ı Mekke'den zuhur etti. Hazreti Bilal da köle olduğu halde ilk Müslümanlardan oldu. İlk Müslümanlardan. Rivayete göre 17. Müslüman olarak İslam'a geldi. Hazreti Ömer'in İslam'a gelişi biliyorsunuz 40. Müslümandır. Hazreti Ömer'in İslam'a gelişine kadar imana gelenler genelde her biri imanını gizlerlerdi. Bunu kimse söylemezlerdi. Hazreti Bilal köle olduğu halde sahibi efendisi de Übey bin Halef denen aşırı İslam düşmanı. Çok aşırı İslam düşmanı olan bir kişi olduğu halde Hazreti Bilal imanını gizleyemedi. İslam'a gelince İslam'da kimliğini buldu. Benliğini orada buldu. Aşkı orada buldu. Huzur İslam'da buldu. Her şeyi İslam'da, namazda buldu. Gündüzleri her tarafa koşturulur, iş yapardı. Geceleri de hep namaz kılardı, duramazdı. Allah Kur'an-ı Kerim okurdu. İş Allah diye yanıyordu. Eğer arada bir zaman vakit bulursa, boş zaman kalırsa, hemen koşa koşa Peygamber yanına giderdi. Peygamber yüzüne bakardı. Oradan bir mali bir nur, feyiz alırdı. Yine koşarak işine giderdi. Fakat efendisi yani sahibi olan kişi, bir halep denen kişi, kölesi Bilal'ı çok da onu sevdiği halde, dürüstlüğü dolayısıyla, onun İslam'a girişini duyunca, ah buyurun, aslanlar gibi kudurdu, canavarlaştı. Çağırdı Bilal'ı, bak Bilal sen böyle bir şey yapmışsın, derhal İslam'dan dön, haşa Muhammed'e söv say, hakaret ona, buna baskı yaptı. Ama Hazreti Bilal öyle iman etmiş ki, artık candan tenden geçmiş ama, hepsinden geçmiş, içi Allah diye yanıyor. Tabii geçemedi. Evde onu bir direğe bağladı, aç susuz bıraktı. Arada bir gün hep sopayla dövüyor kendisini, aç susuz, Hazreti Bilal hiç tabii dönmüyor gene. O bağlı olduğu yerde, Allah ehad, Allah ehad, Allah bir, Allah bir, Allah bir diye Allah zikrediyor. Sahi bunu başaramayınca bu şekilde, bu defa öğle vaktinde Mekke'nin dışına çıkarma başladı bunu. Yanında başka köleleri ve oğulları da var, yetişkin vardı. Onlarla beraber bunu Mekke'nin dışına çıkardılar. Öğle sıcağında Hazreti Bilal'ı soydular. Bir tek kilot altına kaldı. Kuma bunu yatırırlar. Üzerine ağır taşlar koydular. Ne gibi taşlar? Güneşte kızmış, kızmış da kararmış taşlar aziz cemaatimiz. Mekke sıcağını bilene tabi bilirsiniz aziz cemaatimiz. Ben şahsen Hazreti Bilal'ı çok eşliğinde ona gönlümü kaydığı için Mekke'nin dışında çıktığım zaman Tokyo'mu çıkardım, yan ayak şöyle kuma bastım. Emin olun bir dakika zor durabildim. Kendimi zorladığım halde tabandan. Tabandan böyle. Mekke'nin dışında öğle sıcağında, tam öğle sıcağında Tokyo'ya da çıkardım. Yan ayak iki ayağımı kuma bastım. Öyle bir yakıyor bir kum, öyle kum yakıyor. Mekke mükerreme civarında et kurutulur taşlarda. Etleri böyle genişçe işte pastırma gibi diyeyim, pirzola gibi diyeyim böyle etleri keserler. Etleri taşa koyarlar. Etler orada kısa bir zamanda etler pişer kurur. Mekke şeyinde, taşında canı muhtemelen. İşte Hazreti Bilal öyle bir ortamda, öyle sıcağında çıplak olarak kumlara gömülüyor. Tabii kum beni yakıyor. Yetmiyor. Dönmeyince İslam'dan üzerine güneşte kızmış ağır taşları üzerine koyuyorlar, yiyorlar üzerine. Aç su bırakır günlerce kendisini bu şekilde. Bir gün Hazreti Bilal yine bir işkindeyken bayılmış artık. Aç, susuz tabii. O kadar muazzam yanmış. Bırak gitmiş de bayıldı kendisini. Kendine gele bakıyor, üzerine bir gölge gelmiş, onu gölgelendiriyor. O taşı da soğumuş biraz. Bu şekilde. Ama tabii bırakmadı bunu sahip olan kişi. Bağdat'a dönmeyince, zaten günlerce kumlara göme göme, artık derisi kalmamış, derisi soyulmuş artık. Bunun üzerine ip takıp boynuna çekmeye başladı. Çakıl taşları, dikenler bütün yırtıyorlar sırtın derilerini. Bu şekilde tekneyi İslam'dan dön, İslam'dan dön diye ama dönemiyor. Dönemiyor ki böyle işte. İçi Allah diye öyle yanıyor ki öyle inanmış yakinen Mevlamıza dönemiyor. Candan tabii geçiyor. En sonunda artık şunu yaptı bunun sahibi. Artık yani bu artık ölecek diye, ölüsün diye artık. Boynuna ip bağladı. Mekke'nin en haşarı çürük eline bunu verdi. Bunu koştur Mekke'de dedi. Mekke'nin bir tarafından bir tarafına. Hazreti Bilal tabi, koşma hali kalmamış. Koşamayınca, düşünce çünkü bunu sürüklüyorlar. Arada bir kalkıyor, boynunda ip. Yine koşturuyorlar. Çocuklara gülüşüyorlar. Ve diğer Mekke'ye müşrikler bunu gülüşüyorlar. İşte böyle bir andayken Hazreti Ebubekir Sıddık Hazretleri de oradan geçmiş oldu. Hazreti Ebubekir baktı, Bilal'ı tanıdı. Bilal ama artık bir şey gözü görmüyor. Her taraf kanlar içerisinde, derisi sığılmış, eti beden çıkmış, her taraf yara kanlar içerisinde, bitkin bir halde, yani Allah ehad, Allah ehad, Allah bir, Allah bir diyor Ali'ye. Hazreti Bekir geldi, Bilal'ın sahibi Ümeyye bin Halefe, müşrike. Ya Ümeyye, bak bu da insan değil mi ya? Allah bir dediği için niye bunu işkini yapıyorsun? Ona böyle aşağıdan alarak tabii yalvarırcasına ona söyleyince Ümeyye kızdı. Ya Ebu Bekir benim kölem değil mi? İstem öldürürüm. Kim ona karışabilir? Sen karışmaz ama bu kadar işkini yapması olmaz mı onu? O zaman al da sana satayım bunu dedi. Hazreti Bekir zaten bunu bekliyor işkini işte böyle. Peki alayım, satın alayım. Ne istiyorsun buna? Hazreti Bekir'in bir kölesi varmış, Amr isminde, Nasrani Hristiyanmış, İslam'a gelmemiş. Ama Mekke'de ünlü bir köle, ticaretten anlayan, bu işi tamamen çevirebilen böyle kişiymiş. Dedik ki Ümeyye, ya Ebu Bekir, o Amr denen Hristiyan köleyi bunun yerine takas olarak verirsen bir, üstüne 10 altın verirsen o zaman veririm. Peki verdim dedi. Verdim dedi. Hem o altını verdi. O köleyi çarptı. Köle oraya geldi. Amr oraya geldi. Ona teslim etti. Hazreti Bilal aldı. Ümeyye şimdi güldü. Bilal'ın sahibi. Ya Ebu Bekir ben senin tüccar akıllı zannederdim. Ama sen çok çabuk aldandın. Neye dedi? Benim biraz bir altın yapmaz bak dedi. Amur gibi bir köleyi ise buna takas karşılığı verdin ve 16'ını verdin dedi. Bu kadar sen ahmak mısın dedi. Hazreti Bey güldü. Eğer bütün malımı isteydin hepsini verirdim. Onu kurtarmak için buyurmadı. Aldı onu. Burada şimdi bir ilginç nokta var. Şimdi burada bakın azı cemaatimiz. Dikkatimi çeken. Hazreti Bilal imaneti için işkence görüyor. Zulüm bastı görüyor. İslam Müslüman olduğu için. Hazreti Bekir'in kölesi Hristiyanlık. Hazreti Bekir'in imana davet etmiş. Anlatıyor, İslam davet ediyor. Gelmemiş ama. Ama baskı yapmıyor bakmaktan. Baskı yapmıyor efendice. Aradaki farka bakınız. Hazreti Bekir Hazreti Bilal'ı aldı. Evine götürüyor tabii. Ya Bilal, ben seni Allah rızası için aldım. Artık hür azatsın dedi. Serbestsin dedi. Evine götürdü. Onu banyoya soktu, yıkadı. Bedenine merhemler sürüldü. Tedavi edildi. Ona güzel bir çamaşır verdi. Cebine harçlığını verdi. Verdi. Aldı oradan Hazreti Bekir, Hazreti Bilal'ı Resulullah'ın yanına geldiler. Burada Hazreti Bekir, ya Resulallah, ben Bilal'ı Ümeyye denen o müşriden satın aldım. Birkaç gün benim misafirim de evimde. Biraz iyileşti elhamdülillah. Onu Allah için azat ettim. Peygamberimiz o kadar sevindi ki de Peygamberimiz o kadar sevindi. O anda Cebrail Aleyhisselam geldi. Kur'an'da bulunan kısa sureden Ve Leyli de Yahşa suresi var az cemaatimiz. O sureyi getirdi. O sürenin özelliği Hazreti Bekir'deki iltifatta Hazreti Bekir'e methedildi orada. Tabi bu sureye girmeyeceğim şimdi tefsirine. Zaman tabi onu almaz. Hazreti Bilal elhamdülillah artık köllülükten kurtuldu, hür oldu. Artık ömrüne kalan kız hep peygamber yanında geçirdi. Mekke döneminde. Hiçbir yere ayrılmıyor. İşi yok, gücü yok, hiçbir şeyde gözü yok. Devamlı Peygamberimizin yanında kendisi. Tabii hicret vakti geldi. Medine'ye göç edildi. Medine'ye göç edildi. Özetliyorum tabii hayatından bazı belli noktaları. Hazreti Bilal da tabii ilk muhacirden oldu. O da Medine'ye hicret etti, Medine-i Münevvere'ye. Derken Medine-i Münevvere'de bir cami, yani meşit yapmasına karar verdi, meşit. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye geldiği zaman biliyorsunuz, İslam metkul olan Eyüp Sultan'ın evinde kaldı. Ebu Ayyub Hazretleri evinde kaldı, 7 aya kadar. Orada gelenleri almıyor evi. Namaz vakitlerinde herkes istiyor ki cemaat namaz kılın Peygamberimizle beraber. Almıyor orası. Bunun üzerine Peygamber Hazretleri hesabını çağırdı. Onlarla görüştüler. Medine'de de karar verildi bir mescit yapılmasına. Tabi bu konuda yine girmeyeceğim fazla. Aslında mescidin yeri de ezelde Allah bunu takdir etmiş bak muhteremler yani. Peki nasıl oluyor bu iş? Çok öz gireyim oraya. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine-i Münevvere'ye Kuba'dan geliyor. Medine şehir merkezi yani Kuba köyü geliyor. Peygamber dev üzerinde geldi. Medine halkının her biri ne istiyor? Ah çekiyorlar. Peygamberimiz benim misafirim olsa, evime gelse diye. Her birini temizlemişler, kapıyı açmışlar. Ya Resulallah bize buyurun. Ne oldu ya Resulallah bize buyurun. Bakınız Peygamberimizdeki hassas duyguya bakınız. Eğer Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onlardan birini tercih etse, birine gitse, diğerleri gücenmese bile incinecekler. Ah bana gelmedi diye tabii. Peygamber şöyle yaptı. Ben devem bağlıyım. Devem nereye çökerse o eve misafir olacağım. Bunun üzerine koştular, ot aldılar. Devenin en sevdiği ot neyse o yörede onu aldılar, deveye gösteriyorlar deveye. Gelsin derekten. Ama o deve de görevinin farkında muhteremler. İşte bir peygamber var. Önde Cebrail Aleyhisselam gidiyor. Rehber. Deve bunun farkında muhteremler. Deve de hiçbir yere bakmadan yanlışlara başlayan bir sağa sallıyormuş. Yani halkın selamlar gibi yapıyormuş. Hiçbir yere bakmadan deve. Tabi deve de feyiz alıyor peygamberimizden. Hiçbir yere bakmadan gele gele bugünkü meclisinin hemen önünde yakın arsa bulunan Hazreti Eyüp Hazretleri'nin önünde çöktü oraya. Orada kaldı biraz misafir tabi. Deve oraya gelmeden önce boş bir arsa vardı. Arsa solda, ev az sağda ileride. Deve boş arsanın önünde çöktü deve. Dediler ya Resulallah, burası boş arsa, burada kimse olacaksın. Peygamber dedi, bırakın deve bilir dedi Peygamber. Deve yalnız çöktü, hemen kalktı ama. İşte orası meşrit oldu zaten bak. Meşrit oldu. Devenin çöktüğü yerde meclisin kapısı oldu. Yani bugün Ravza-i Mutahhare'nin yer. Ravza-i Mutahhare. Mihrab'la minber arasında kapı vardır orada. Tam oraya çöktü deve. Deve oraya çöktü. Orası kapı oldu orası. İşte oraya elhamdülillah bir mescit yapıldı. Peygamberimiz de Aleyhisselam Hazretleri de taşlaştı elleriyle. Topuk taş peygamberimiz sahabe haber. Oraya mescit yapıldı. Zaten o güne kadar Arap Yarımadası'nda ancak köleler çalıştırılmış ağır işlerde. Köle sahiplerinin çalması ayıpmış onlarda. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onların bu şeyini de kırdı. Bunları kırdı. İnsanlar eşittir. Yoluyla Peygamber Hazretleri taş taşıdı. Taş taşıdığında tabi meşrit yapıldı. Elhamdülillah Medine Mescidi'nde namaz kılmaya başlandı cemaat olarak. Yalnız namazın vakitleri tabi tam bilinemiyor şimdi. Ne zaman kılınacağı tam bilinemiyor. Yani biliniyor ama o zaman tabi takvim de yok, saat de yok. Güneşe göre. Bunu tam anlayamıyor, saniye, dakika anlayamıyor bunu. Bunun için bazıları çok erken geliyorlar, bazıları geç kalıyorlar. Bir karmaşıklık oluyor. Derler ki, ya Resulallah, bir yatsı namazına bir günü. Ya Resulallah, bu namazın cemaate kılınacağı zamanı belirleyen bir şey olsa ya Resulallah da, o zaman burada hep beraber bulunsak. Eğer bir konuda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne vahiy gelmemişse, Peygamber şöyle yapın diye buyurmaz. Peygamber hesabını toplar, onlarla danışır, beraber karar verilirdi. Bakın Peygamberimiz, ben Peygamberim diye haşa hemen atılmazdı. Bunun üzerine konuşuldu şimdi, cemaat, yatsı bulunan cemaat arasında. Dedi ki, kimi işte Hristiyan gibi de bir çan çalalım. Peki, hayır olmaz dedi. İbadetlerimizin onlara benzememesi gerekiyor. İşte ateş yakalım olmaz, şu olmaz, bu olmaz. Karar verilemedi. O gece birçok sahabe-i kiram hazretleri, biraz işlerinden Hazreti Zeyd bin Abla hazretleri, Abla bin Zeyd hazretleri Ensar'dan o günü oruçluymuş o. Akşam da iftarda bir şey yememiş. Neye bir şey yemiyor? Evinde bir şey olmadığı için. O gün ağır işi çalışmış. Evine geliyor. Nafil oruçluymuş o günü. İftar edecek. Hanımına soruyor. Hanım bugün oruçluydum. Var mı bir iftar açacak bir şey? Ahir bir şey yok. Ne bir lokma kuru ekmek var, ne bir hurma var. Olsun. Biraz su içiyor. İftar açıyor. Yatsıyı mı takip? Yatıyor ama uyuyamıyor açlıktan. Çok acıkmış kendisi. Gece yarısından sonra iki melek yerine iniyorlar. Biri Mescid-i Nebevi'nin yanında yüksek bir yere duru konuyor oradan. Ezan okudu melek. Açık böyle kelime kelime okudu, ezan okudu. Sonra oturdu. Biraz da yine kalkıp bir defa kâmeti getirdi. Onu bitirince melek döndü Hazreti Abdullah bin Zeyd'e, Ensar Hazretleri'ne. Git Resulullah'a söyle, siz de insanları cemaate veda ediniz buyurdu. Hazreti Abdullah bin Hazretleri hemen kalktı, koşarak gelip Peygamberimize. Ya Resulallah, ben böyle rüya gördüm. İki melek anlattı durumu, böyle buyurdu. Peygamber buyurdu, evet tamam, hak rüya doğru dedi Peygamber Hazretleri. Şimdi bakınız, ezan okunacak. Rüyayı gören Abdullah bin Zeyd Hazretleri. Ona Peygamber şöyle buyurdu, git Bilal'ı bul, Bilal'a bunları öğret, o ezan okumaya sen daha layıktır, daha elverişlidir, yeteneklidir. Ezan okusun buyurdu. Bu Hazreti Abdullah gitti, Hazreti Bilal'ı buldu, Hazreti Bilal geldi, mescidin yakınındaki bir evin terasına çıktı, yukarı çıktı. Oradan Abdullah Hazretleri yanında oturuyor, ona söylüyor. İşte, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Hazreti ezan okudu. İşte Hazreti Bilal Hazretleri, bakınız adı cemaatimiz, o kadar sahabe içerisinde bu görev ona verildi Allah'ın Resulü tarafından. İlk ezanı okuyan o, ezanı okudu böylece. Hazreti Bilal Hazretleri ezanı okurken öyle bir hava olmuş ki Medine-i Münevvere'de sanki dalga dalga bir feyiz yayılıyormuş Medine-i Münevvere'de böyle. İnsanlar kendine geliyormuşlar. Allah-u Ekber deyince herkes ruhu sanki yerinde üflemiş ruhlar bedenlerine. Öyle halılmış Medine-i Münevvere'de. Hazreti Bilal hem Medine-i Münevvere'de hem de seferlerde. Hiçbir seferde geri kalmadı. her sefere iştirak etti. Yolda, yolculukta, her yerde ezan vakti geldi mi ona göre ezan okumaktı, kâmet demekti. Onu yapardı. Hazreti Bilal sabah ezanını okuduktan sonra Peygamberimizin kapısına giderdi. Onu Peygamberimiz çağırırdı. Ya Resulallah, es-salah, es-salah. Namazını kılmakta geldi farzın diye. Peygamber de çıkardı. Beraber meşte gelirlerdi. Peygamber mihraba yürürken Hazreti Bilal da kâmet derdi. Böyle yapardı. Bir gün Hazreti Bilal yine Peygamberimizi uyandırmaya gitti, çağırmaya gitti namaza. Ya Resulallah, es-salah, es-salah. Yani namaz, namaz derken İçine Hazreti Ayşe validemiz kısık bir sesle Bilal, Bilal ne olur ses çıkarma. Resulullah uyuyor. Bu gece uyuyamadı. Hep ağladı, ümmeti için ağladı. Ümmeti için hep secdeye kapandı. Ancak şimdi biraz daldı. Ne olur biraz uyusun, al bir şey uyusun. Vakit var yanda. Ama Hazreti Bilal öyle ki dinde sabit ki dinde kim olsa olsun din, namaz dinin direği çünkü. Şöyle dedi, Es-salatu hayru minen nevm dedi bir kere. Evet uyuyor, yorgun, uykusuz, hep ağlamış gece ama namaz uykudan daha hayırlı. Bakınız, Peygamber uykusundan daha hayırlı namaz. Peygamber bunu duydu Aleyhisselam Hazretleri. Gözünü açtı, şöyle buyurdu, ya Bilal, her gün sabah namazında bunu söyle buyurdu. Ferahtan sonra buyurdu. Olmazsa o da sünnet olmuş o tabi. Yalnız dünyada hiçbir şey devamlı sürekli değil aziz cemaatimiz. Burası var şimdi böylece. Yani Hazreti Bilal için hayat çok tatlı hayat Hazreti Bilal için. O kadar hayatı tatlı. Elhamdülillah kölelikten kurtuldu. Her an Peygamber'in yanı başında. Harpte, seferde, yolculukta, medya hep başlandı Peygamber. Ezra Muhammed'i okuyor, kâmetiyor, Resulullah mihrab-ı içi namaz kıldırıyor, cemaat, sahabe-i ikram hazretleri, sohbetler yapılıyor. Cenneti aşan feyizler, ruhsal zevkler, o kadar tatlı hayat. Ama dünya, geçici dünya muhtemelidir. Ancak cennette işte sürekli, tabii gün geldi, yine Hazreti Bilal ezanı okudu, sabah ezanını. Peygamber kapısına gitti Hazreti Bilal yine. Es-salâ ya Resûlallah. Es-salâ ya Resûlallah. İşleden cevap verildi Ayşe validemiz. Bilal, Resûlullah hasta çok. O zaman Peygamber dedi ki Hazreti Ayşe'ye, Bilal'a söyle, namaza çıkamayacağım. Ebu Bekir'e söylesin, imam olsun, namazı kılsınlar. Hazreti Bekir bunu duydu. Hazreti Bilal bunu duydu. Duydu bunu ama Hazreti Bilal gitti o anda, bitti. Yıkıldı, bitti. Yani işkencelerde yıkılmayan Hazreti Bilal, yıkıldı o anda, doldu. Hiçbir şey konuşamadı. Doğru meşte geldi. Alışmış sahabelerde Hazreti Bilal Peygamberimize geliyorlar beraber. Namaz vakti birkaç dakika herhalde neyse gecikmiş. Herkesin yolu Peygamber gelecek kapıda. Hep kendilerinin gözü Peygamber'in kapıda bekliyorlar. Peygamber gelecek dertten. Baktılar Bilal yalnız. Yalnız Peygamber yok yanında. Hem yani Bilal'ın da gözleri dolmuş. Hiç konuşacak hali kalmamış. Tabii ki sezdi sahabeler. Hazreti Bilal içeri girdi, şöyle bir bakındı, Hazreti Bekir'i gördü. Yana gitti ama hiç konuşamadı, işaret etti. Kalk mihrabe geç, namaz kılır diye. Tabi durum anlaşıldı. Hazreti Bekir mihrabe geçti, niyet etti, tekbir aldı. Allah-u Ekber dedi ama okuyamıyor Fatiha'yı alamaktan. Okuyamıyor Fatiha'yı tabi. Bu şekilde o günden sabah namazını kıldılar. Aşırı 17 vakit hazim oldu Peygamber'in sağlığında. Peygamber tabi vefatına girmeyeceğim fazla cemaatimiz. Konu tabi genişlememesin diye. Yalnız şunu arz edeyim azı cemaatimiz. O sahabeler Allah Resulü'ne toprağı ele verdiler muhtemelenler. Onların duyduğu hisleri bir Allah biliyor muhtemelenler. Yani işleri böyle yana yana Peygamberimizi yıkadılar, onu kefenlediler, ona mezar kazdılar ve elleriyle o kara toprağa Resul'a teslim ettiler tabi onlar. Yani o acı çekti sahabeler tabi. Peygamberden sonra artık tabi Medine'de hava değişti muhteremler. Hava değişti artık. Hazreti Sıddık gibileri var. Her bir evlerin üstünde, fevkinde. On binler sahabe var. Ama Peygamberimizin hali başkaydı tabi böyle. Medine hava değişti. İşte diğer sahabelerin az çok evleri vardı, barakları vardı, işleri, güçleri vardı. Onlar Peygamberimizi sürekli pek göremezlerdi. Hazreti Bilal'ın ise bir Resul peygamberi vardı Hazreti Bilal'ın. En çok yanan bu arada Hazreti Bilal oldu. Peygamberden sonra. Medine kendini sıktı. Dünya kendinden dar geldi. Her yer karardı. Gün üzeri çöllere gidiyor, dağlara çıkıyor, geceleri uyuyamıyor, yatamıyor. Kendini zorluyor, zorluyor, zorluyor. Hayır. Nereye baksa Peygamber'in bir hatırasını hatırlıyor. Peygamber de oturmuştu, burada dinlenmişti, burada yürümüştü diye hep Peygamber'in hayalini hatırlıyor arada. Artık dayanamadı. Uyku yok. Yeme içme kendisinde bitkin bir hale geldi. Hazreti Bekir'e geldi. Hazreti Bekir halife tabi. Dedi ki ya Ebu Bekir, ben Medine'de duramayacağım. Bana izin ver. O zaman İslam ordusu Şam'ın fethiyle meşgul. Daha Şam fethi olmadı. O tarafta savaşıyorlar. Ben İslam ordusuna katılayım. Cihada gideceğim. İnşallah Rabbim nasip eder de şehit olurum da İnşallah peygamberle kavuşurum buyurdu. Beni duramayacağım. Hazreti Bekir şimdi o ağlama başladı. Ya Bilal dedi. Ya Bilal. Eğer sen de Medine'den gidersen, senin okuduğun ezan sesi buradan kesilirse, biz ne olacak dedi. Hiç olmazsa senin okuduğun ezan ile sanki Peygamberimiz acaba gelecek bu da mescide, kapıdan gelecek acaba, sanki şimdi bir ümit hayal işimizde var böyle işte. Ama senin ezanın da burada okunmazsa Medine mescidinde, biz acı ya Bilal dedi. Biz ne yapacağız bu sefer dedi. Hazreti Bilal peki dedi, çıktı, birkaç yine gezdi. Sağda ezan okuyor gelip, ezan okuyor ama hiçbir yere duramıyor, kimseyle konuşmuyor işte. Yine gel Hazreti Bekir'e geldi. Ya Ebu Bekir, ben Mekke mükerremede köle idim. Sen beni satın aldın. Eğer kendi adına beni satın almış isen, tamam senin kölenim. Emret, senin özel işini göreyim. Eğer beni Allah için almış isen, yolumu kesme, bırak beni. Bırak beni, ben cihada gideyim. Orada oyalanayım. Hazreti Bekir bu sefer, evet ben Allah'a iş aldım dedi. Artık bir şey diyemem dedi. Hazreti Bilal Medine ayrıldı muhteremler. Ayrıldı Medine'den. Tabii Medine'de hava daha değişti. O nezanda olmayacak Medine Münevvere'de. Hazreti Bilal Şam'a gitti. Yani Şam'da alınmamıştı. O çevreye gitti. İslam ordusuna katıldı. Tek artık emeli hemen kısa zamanda şehit olmak istiyor. Hemen istiyor ama o kadar savaşlara giriyor, ön saflara gidiyor, o kadar uğraşıyor. Ama ecel gelmeden öyle mi insan tabii? Hiç olamıyor. Bir gece yarısı rüyasında Peygamberimize gördü Aleyhisselam Hazretleri'ni. Yattığı yerde başını taşa koymuş. Yastık masası yok. Hazreti Bilal'da böyle. Başını taşa koymuş, yatmış, kendisine geçmiş. Rüyasında Peygamber'e gördü Aleyhisselam Hazretleri'ni. Peygamber gülümsedi. Ya Bilal, ne bu eza cefa? Ne bu hasret? Neye gelmiş beni ziyaretine? Peygamber buyurdu. Uyandı tabi Bilal. Uyandı tabi. Yandı. Gelin ya Resulallah. Yandı. Hemen acele. Bir devesi varmış, özel devesi varmış kendisinin. Hemen devesine bindi. Hızlı hızlı o çölleri açtı. Sabaha karşı Medine-i Münevvere'ye geldi. Kaç güne gelmiş ise. Normalde 20 günlük yolu, deve yoluyla, deve yolculuğuyla. Medine'ye sabah ezandan önce Medine'ye geldi. Devesini bir yere bıraktı. Doğru Peygamberimiz mübarek kabri şerifine geldi. O zaman Peygamber'in kabri şerifleri açıktı, üzeri topraktı. Öyle sandık örtü yok üzerinde, açıktı. Tabi Peygamberimizin kabrini görünce kendini yere attı muhteremler. Yüzünü toprağa sürdü. O kadar ağladı ki anda, o kadar ağladı. Tam o anda Peygamber iki torunu var Peygamberimizin, Hasan ile Hüseyin Hazretleri. Onlar da o gece rüyalarında dedelerini görmüşler. Yani Peygamber'i görmüşler, görmüş dedelerinde. Hazreti Hasan büyüğü, Hüseyin küçüğü. İkisi de o gece rüyada Peygamber'i görmüşler. Şimdi ikisi de ağlıyorlar mı yataklarında? Ağlıyorlar, birbirinden gizli ağlıyorlar. Derken de fark ediyorlar, ikisi ağlaşıyorlar. Bir soruyorlar, kardeşim sen niye ağlıyorsun? Abi ben Resulullah dedemizi gördüm rüyamda, onun için ağlıyorum. Seni ağlıyorsun kardeşim, ben dedemi gördüm, Resulullah'ı gördüm, onun için ağlıyorum. Dedi ki büyüğü Hasan olanı, Hüseyin gel birbirine elden çıkalım. Annem duyarsa, Fatıma Validemiz yani, annem duyarsa zaten yanıyor, aşk kula yanıyor. Zaten yanıyor, bitti zaten. O artık kendini alamaz, duymasın dedi. Elden çıkıyor bunlar, geceye nereye gidiyorlar? Peygamberimizin kabrine ona geliyorlar. Bir baktılar, Hazreti Bilal da orada ağlıyor. Onlar ağlaştılar, Hazreti Bilal ağlaştılar. Derken birbirine sarıldılar şimdi bunlar beraberce. Üç birbirine sarılıp ağlaşıyorlar şimdi. Resulullah yok artık, kalkmıyor mezarına zaten. Üç ağlaşıyor, ağlaşıyorlar. Epey ağlaştılar. Dediler ki ikisi şimdi, ya Bilal amca dediler be. Ne olur bizi kırma Bilal amca. Çoktan sen ezan sesini duymadık Medine Mevrede. Ne olur çık bir ezan oku da. Hiç olmaz ezan duyalım da belki dedemiz canlanacak bize gelir dediler. Hazreti Bilal okuyamayacağım dedi. Bittim dedi. Yanıyorum okuyamayacağım. Çok yalvarınca iki peygamber torunun tabi kıramadı onları. Ezan okuduğu yere çıktı. Çıktı ezan okuduğu yere. Şöyle bir peygamber kabri şerifine baktım peygamber. Kıbleye döndü. Başladı ezana. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince halk uyandı, herkes uyandı. Kimse kalmamış. Baklar, Allah Allah, bu bir yalan sesi bu. Hem öyle ezan okuyor ki, daha başka bir ezan okuyor. Sanki yeni bir alem doğmuş. Yeni bir sanki mahşer kurulmuş. Yine Hazreti Bilal epey durdurdu. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince halk adından fırladılar. Acaba peygamber dirildi mi yoksa acaba? Bilal niye böyle ezan okuyor bu saatte? Açık ezan okuyor. Acaba ne oldu? Halk fırladı yataklarına fırladılar. Hazreti Bilal başladı kelime-i şehadete. Eşhedü en la ilahe illallah dedi. Muhtemelenler yana yana ağlay ağlay dedi. Kimse kalmadı evlerinde. Çoluk, çocuğu, genç, ihtiyar, hasta, yaşlı. Yola döküldüler böyle. Kim emek diyerek, kim işe yaparak, çocuğunu kapan kadın, düşleri gece sabaha karşı yollar düştüler. Bilal ezan okuyor, acayip bir ezan okuyor. Acaba peygamber dirildi mi acaba? Allah'a onu bir tek gönderir mi acaba? Geldiler. Hazreti Bilal, şimdi sıra geldi. Eşhedü enne Muhammed'ine gelince, eşhedü enne dedi, tıkandı okuyamadı. Muhammed diyemedi. Alamadı işine. Yani tekrar yani zorladı kendisini, diyemedi. Yani bitkin bir hale bayır gibi oldu, düştü oradan. Hasibiyal'ın İşte Medine'deki son ezanı bu oldu Azim Hatimiz böyle. Halkla hemen koştular tabii, kendini aldılar. O gün Medine-i Münevvere Peygamber vefat ettiği gün gibi kargaşa oluyor. Ama o anda bir sevinç halkta. Acaba Peygamber dirildi mi acaba? Öyle bir hal olmuş Medine'de, hal olmuş. Tabii durumu öğrendiler. Halka bir ümitsiz yes geldi, halka geldi. Bitkinlik geldi, halka geldi. Yine havalara karardı, gönüllere karardı. Halkla dağıldılar. Hazreti birkaç gün kaldı Medine'de ama ezan okuyamadı hiç. Hep Peygamber kabri etrafında ağlaya ağlaya günü geçirdi. Yine devesine bitti. Şam tarafına gitti. Hazreti Ömer'in zamanında Şam fetholundu. Onun zamanı Şam fetholundu. Hazreti Ömer Şam havarisini görmek, yani orduyu tefiş amacıyla Hazreti Ömer bir kısım sahabeyle beraber yola çıkıyor Medine'den Şam'a gidecekler. Şam'a varmadan Şam'dan haber geldi ki Şam'da taun hastalığı, yani kolera hasur etmiş. 10.000'den kişi ölmüş hastalıktan. Hatta pek çok büyük sahabeler de şehit oldu orada. Bu kolera hastalığı arada. Hazreti Ömer'e bu haber geldi, kendi halife o zaman. Ya Emir-el Müminin, Şam'da böyle bir korkunç kolera var. 10.000'ler, yuvarlak 25.000 kişi orada ölüyor, kolera ölüyorlar. Ne yapalım? Hazreti Ömer'in durakladı. Acaba Şam'a girelim bu durumda? Geri mi dönelim? Ne yapalım acaba? Şimdi bu konuda Peygamberimizden bir şey duyar mı içinizde? Yok. Tabi sahabenin her biri müştehit. Onlar birbirine tabi olmazlar. Ancak bir danışma aralarında olabiliyor. Hazreti Ömer'in görüşü geri dönelim idi. Malum tehlike vardır, üzerine varmayalım diye. Bir kısmı da ya Ömer kaderden kaçılmaz dediler. İkilik oldu. O anda sahabeden biri, o bir yere ayrılmış, işçi ayrılmış, o geldi. Dedi ki ya Ömer, ben hadis duydum Peygamberimizin aleyhisselamın ağzından. Bir yerde kolera vakası olursa oraya gitmeyiniz, orada işte dışarı çıkmayınız buyurdu. Yani karantina olmuş oluyor. Bunun üzerine karar verildi, geri dönüldü. Hastaneye gidemedi Şam'a. Geri döndüler. Tabi zamanla, kısa bir zamanda kolera hastalığı birdenbire geçti orada. Birdenbire geçti kolera hastalığı. Afiyet kavuştular. Hazreti Ömer yine tekrar Şam'a gitti. Ama Hazreti Bilal'ın tabi epey zaman geçmişti oraya gitti. Hazreti Ömer öğle vaktine yakın Şam'a gitmiş. Dolaştan sonra Şam meclisine gidiyor Hazreti Ömer. Hazreti Ömer Şam meclisine gidiyor. Artık öğle ezanına vakti yaklaşmış. Orada bulunan sahabeler, yani Şam'a yerleşen sahabeler geldi Hazreti Ömer'e. Ya Emir-el Müminin, ey müminin emirgen amiri, ne olur, sen bizim bir ricamız var. Bak Bilal Habeşi burada, mescidi aramızda burada. Ama hiç ezan okumuyor. Ne olur ya Ömer, sen halifesin. Ona emret, itaatına vacip olacak, bir ezan okusun burada. Tekrar o asadeti tekrar yaşayalım asadeti. Hazreti Ömer bana Bilal'ı bulmak yemedi. Hazreti Bilal da bir kenara sıkışmış, böyle ağlayıp duruyormuş arada. Getirirler, sen, Ömer seni çağırıyor. Tabi halifeye itaat vacip oluyor, geldi. Buyur ya Ömer, Bilal, ben halife miyim? Halifesin. Emrediyorum sana, çık, ezan oku bakalım, ezan oku bakalım. Ya Ömer ne olur, ah buyur beni, hayır. Emrediyorum sana, çık oku bakalım. Hazreti Bilal çıktı azı cemaatimiz. Son ezanı hayatta Hazreti Bilal aldı bunu. Hazreti Bilal çıktı, ezan okunan yere çıktı, arada meclise çıktı. Tabi meclise bulunan çoğu sahabe. İşlerinin sahibi olmayan var. Yani tabi'in deniyor onlara. Peygamberi görmeyen işlerinde var. Onlar işlerinde varlar. İşte mescitte nefesler kesildi. kesildi. Herkes hasibe ezan okuyacak. O eski sanki azı saat sanki geri dönecek. O hastasın geri dönecek. Öyle bir hava içti. Hasibe ezan çıktı orada. Ağlıya ağlıya son ezan okudu. Allahu Ekber. Allahu Ekber deyince yani Şam sanki sallanır Şam. Meclis'te bulunan binler sahabe vardı ki, hasibiyalı bilen, ezan duyan sahabeler vardı. Onlar eski günü hatırlayarak ağlamaya başladılar. Akan gözyaşları yüzüne bir de ıslattı. Yerler döküldü. Onları gören tabi'in de, o aslı saat yaşamayanlar, ama sahabeyi gören tabi'inler de, onlar da o havaya bürünerek ağlamaya başladılar. Her birisinin baş önüne eğildi, öyle ağlıyorlar. Hazreti Ömer kendine geldi. Dedi ki, öğlen vakti geçirmeyelim bizi de bak bu teremler. Vakit geçmesin dedi, namazı kılalım dedi. Ve elhamdülillah Hazreti Bilal'a emir verdi yine. Hazreti Bilal'a da son olarak kâmetini getirdi. Orada öğlen namazını cemaate kıldılar. Hazreti Ömer'in adı cemaatimiz bir özelliği de inşallah kısaca. Mekke-i Mükerreme'nin fethi gününde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kabe'ye girdi adı cemaatimiz. İçine girdi Peygamberimiz. O zaman Kabe anahtarı Osman bin Talha vardı. Mekke'nin daha müşteri kendisi. Anahtar onlara aitti. O soyudaydı anahtar. Hep ona gelmeydi. Peygamber Osman Talha'yı çağırdı. Onu anahtar aldı Peygamber Hazretleri. Kabe'yi kapı açtı, Peygamber'i açtı. İçeri girdi bakınız. Orada 10.000'den fazla sahibi bulunduğu halde Kabe'ye giren 3 kişi oldu. Peygamber'den başka bir Osman bin Talha. Anahtar ondaydı. O da girdi. Bir de Hüsam bin Zeyd Hazretleri girdi. Bir de Hazreti Bilal. Üç şey peygamberler aldı bunlar peygamberleri. İçeri girdiler. Yani demek ki Hazreti Bilal o kadar peygamberin katında bir değeri vardı cemaatimiz. Tabii her fani gibi Hazreti Bilal'ın da dünyada vakti geldi. Ömrü tükendi. Ama çok istediği halde savaş alanında ölmek nasip olmadı kendisine muhtemelen bakınız. İstediği halde, o kadar şehit istediği halde olmadı. Evinde. O son zaman evlenmişti kendisi. Hanımı vardı. Hanımı da çok Hazreti Bilal'a sadıktı. Onu çok bağlıyor Hazreti Bilal'a karşı hanımı da. Hastandı Hazreti Bilal. Hastalandı, öleceğini tabii anladı, bildi. Hanım dedi ki, bak gel helallaşalım. Artık bugün benim son günüm. Ben Mevlam'a kavuşacağım. Ben Resulullah'a kavuşacağım. Ben o arkadaşlarımı sahabeyle kavuşacağım. Benim bugün bayram günüm dedi. Çok sevinçli, neşeli. O kadar neşeli. Hatta hastalığı da çok ızdıraplıymış hastalığı. Hastalığı çok sancılı bir hastalığı. Fakat ölüm sevincinden bilhassa peygamber kavuştuğu için hastalığın ızabını duymuyor bile. Hanımı ağlamaya başladı. Ya Bilal nereye gidiyorsun beni bırakıp da? Dedi, sen de burada kalabilirsin. Sen geleceksin dedi. Ve Şam'da muhtemeler Allah'ın rahmetine kavuştu. Bilal Hazretleri. Şimdi mezar yani türbesi de Şam'da. Bab-ı Sagir denen bir mezarlık var. Şam çok mezarlıkları var ayrı ayrı. Emevi camisine çok yakın mezarlığı var. Hem orada mezarlığı, herhalde bir de türbe yapılmış etrafına. Osmanlı Paşa tarafından yapmış muhteremler. Orada Şam mezarlığında daha pek çok orası sahabeleri de var. İşte mezar-ı şerifi de orada Şam şehrinde yatıyor cemaatimiz. Allah'ın Şevval nasip etsin cümlede inşallah Teala. Lillahi Teala Fatiha. Thank you.